yaş ol gözlerime, dol yârim yârim, dol yârim yârim. Yaş ol gözlerime, dol yârim yârim, dol yârim defterine. Bana sitem yazma, selam yerine, selam yerine. Bana sitem yazma, selam yerine, selam yerine. Gurbet zehirini katmış tenine, katmış tenine. Tenimde bir canım, al yârim yârim, al yârim yârim. Tenimde bir canım, al yârim yârim.